بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي تنا بتسي كرشن إن ديب تبكر ربي نجا ولتنا ديب سجدة. درسي ثربان ترى كرشني ترى كيستي كرتي دابته واي cidha keessatti waa'ee cidhaa irraa dubbannee cidha kana eessatti godhatan ka jedhu keessatti cidha warra gurbaatittiillee godhatuun ni taha, warra intalaatittiillee godhatuun ni taha, waliigalanii yoo jedhan bakka biraatittiillee godhatuun ni taha jechaadhas eega dubbanne booda akkuma san warri achi dhufe hoo maal dalaga? Hukmiin nama waamamee hawaatinsi dirqama tahuudhas shartii isaatiin kan hunda irraa dubbannee dabree jira. Namni achi dhaqe durri wanti inni dalaguu namni walitti qabame kun eega rabbiin walitti qabee jedhe tokko du'aa'ii intala heerumtuu fi gurbaa fuudhusaniidhaaf godhuudha. Akkuma rasuulli sallallahu alayhi wa sallam Abdurrahmaan ibn Awfi baarakallahu laka awlimu alaw bishaa, rabbi barakaasii haa godhu warree takkaillee taatu cidhaan godhadhu jedhaniin. Akkuma san baaraka allahu lakuma baaraka alaykuma wa jamaa baynakuma ala khayrin jechuulleen du'aa'ima jara kanaaf godhamurraahi. Namni kun eega walitti dhufe wal baratuun waa walii dhaamuun guyyaa san keessatti waan shari'atti hin baqqaane achi keessatti jechuulleen bareeda jechuutu haasawamee jira. Akkuma san gammachuu warra heerumsiisu intala heerumtu gurbaa fuudhu warra ilma ofiititti fuudhu kanas isaan kana gammachiisuudha waliin dhaabatanii wanni isaan dalagan jechuudhas irraa haasofnee dabree jira. Akkuma san ammas nyaata guyyaa san kurfaa'es israaf osoo hin goone nyaatuudhaafi gara dubartiiti taphnilleen osoo shari'aan khilaafne dibbeellee dhawanii dubartiin taphatuun ni jira jechuu irraa dubbannee ture. Duuba eega ahkaama waliimatti rarra'u takkaahuu cidhatti rarra'u dubbanne. Cidha kana keessatti munkaraan ni dalagamu hedduudha. Akka naannawaatiinillee wal haa dhabu, akka biyyaatiinillee wal haa dhabu, akka gosaatiinillee wal haa dhabu, wanni munkaraanni shari'aa faallessu tokko lamaa miti. Munkaraata takkaahuu waan shari'aa rabbii keessatti jibbamaadha. Ka shari'aa faallessu kana maal fa'atu keessatti argama jennee yoo garii isaatitti irraa keenye achumarraa akka fudhatuu dandeenyu, inni duraa tokko israafa biyyoota garii keessatti biyyoota quuftuu keessatti wanni argamu kan namni kennallee waan kana keessatti ittuma ida'amee walumaan akkuma biyya sanii tahu israafa. Israafni kun takka nyaata guyyaa san dhiyeessan keessatti israafni safuudha jechuudha. Israafni argamuu ni danda'a. Israafa jechuun akka afaan arabaatitti maazaada an haddihi, waan haddi isaa bira tari. Wanni marti shari'aa keessatti daangaa qaba waan daangaa isaa bira tari. Rabbiin nyaata soyyita dubbatu nyaadhaa dhugaa eega jedhe booda walaa tusrifu hin safina inna allaha laa yuhibbu almusrifiin, rabbii warra safuun jaalatu hin safinaa jechaadha dubbate. Wayita kanamaarree safuun hin tahu jechuu daangaa dabruun hin tahu jechuu daangaa rabbiititti dhaabatuu qaba. Nyaata dhiyeessan ka achitti nyaatamu keessattillee israafni hin tahu. Akkuma san bakka itti cidha godhatan keessattillee israafni hin tahu. Qasrii malee jedhanii qasrii san ka 20,000 itti baasan halkan tokko takkaahuu sa'aa 6 qofaaf jecha, ka 10,000 itti baasan 8,000 itti baasan ka 8,000 amma akka biyya jirru kanatti nu dhabaminatti fakkaata. Waan kana ta'eef halkan tokkochaaf jecha mallaqa hagana gahu baasuun kun israafatti ilaalama jedhan ulamaan waita irraa dubbatan. Hatta hay'aan kibaara ulamaa waan kanarraa waita dubbatan nasiiha ummataaf godhutu barbaachisa jedhan. Ummata kanaaf dhaamsa dabarsutu barbaachisa. Israafni akkanaa barbaachisaadha miti. Bakka sanii gadiitittuu ni taha. Qasrii illee yoo ta'e qasriima laafaa gatii laafaa waan laafaadhaan maallaqa laafaadhaan argatan keessatti godhatuun ni taha. Kana keessatti illee daangaa dabruun hin tahu jecha. Akkuma san uffata keessatti illee daangaa dabruun hin tahu intala heerumtu jechuudhaan takkaa gurbaa fuudhu jechuudhaan israfni kana sadeen keessattu laalamuu qaba israfa godhuun hin barbaachisu jechu umurri cira godhatan keessattille bakka itti godhatan keessattille uffata keessattille wasaxuma tahutu barbaachisa jecha akkuma san munkaraata isa keessatti argamurraa dhiiraaf dubartiin walitti ida'amuudha wal keessa seenuu jecha wal keessa seenuu jechuudha maaliifi ikhtilaalni akka shar'iititti dubartiin ajnabii takka ilmi dhiiraa ka isirraa alagaa tahe tokko isii arguun bakka cidaatitti tahee bakka biraatitti taheen bakka'u maqaa gammachuu jechuutiin gaafsan walitti duudanii sirbuun takka aadaa godhame ammaan tana aadaa biyyoota adda addaa irraa seenteen gurbaan fuudhuu fi namni lama sadii takka ka isa waliin deemu akka jiru kanatti dubartii irratti ol seenanii intala manasaa gubbatti bira taa'anii achirratti waa wal obaasanii wal nyaachisanii san bira dabranii afaan keessa wal dhungatanii wanni kun ka ambaa haasawaan jirru ka kennaa ka argametu jira makkaa kana keessatti hatta ka argametu jira warruma silaa nama gaarii jedhaniin irra achi keessatti nama duratti ijoolleen dhayxee achitti nama dhungatu jira dubartii yaa akhii waan kana yoo gurbaa saniifillee halaala ka tahu taate amaama namaatittii miti ka warra ufii dhungatan akkisun yoo barbaachisaa tahu yoo taate gurbaan irratti seenuu yoo barbaachise gurfaa kophaatitti godhanii fi achitti gurbaan dhagee isii dubbisuu ni danda'a achitti itti seenuu ni danda'a achitti yoo dhungatellee warra isaati isaaf halaala walaakin wanni halaala tahe hundi nama duratti hin dalagamu dhiira duratti dubartii duratti hin dalagamu akkanaa waliin dubartiin irratti seenantuni uffanni isiidha ka jirutti jira ka kanarraa ka'e gurbammaan silaa qalbii takkaan intala tana jaalatee hin fuudha jechuudhaaf deemu achi keessatti intala tana argee gaaf kaan intalti xiyyatun adaa homaa miti jechuu bira gahee ka sababa san hin addaan bahan sababni halkan san achitti dubartii babbareeda arguu irraa ka ka'e tokko lamaa mika olamaan irraa dubbatan kanaaf jecha awwalan akka shar'i islaamaatitti namni dhiiraa tokko dubartii ajnabii takka irratti ol seenee isii laaluun akka shar'iititti hin baqqa'u ammas jarri gurbaan fuudhuu fi warri isaa waliin deemu intalaa fi warri achi jirus haala sanitti nama duratti mul'atuun haala shari'aadhaan wal faalleessuu jechu akkuma san akka kanattu footoo kaasutu jira suuraa isaanii akkasitti fuudhutu jira ittiin yaadanna jechuudhaaf guyyaa kana isiin akki isiin itti uffattu uffatallee ittuu dhufuuf deemna akka isiin itti uffattullee rabbumatu beeka haga isiin uffattee ofirraa qabdullee rabbumatu beeka mataa isii akka jirullee kama waliin beeynu fuulli isii kaanii kaan dibanii hidhiin isii akka jirtu rabbumatu beeka akka kanatti suuraan isii viidiyoodhaan fuudhame wayta garii mubaashara feesbuuk irratti gadi dhiifama mana cidhaa irra mana cidhaa sanirra mubaashira namni achirraa laala ka biyya baya jiruufi ka seensa jiruufi ka bitaaf mirga jiru hundi kuni hundi waan munkaraata shari'aan jibbiturraahi wanni akkanaa haraama rabbi sodaadha eeggadha ilaa qiyaamessaatti suuraa sanas deebisuulleen siin dandahamu suuraa qilleensarratti gadi dhiifte san osoo ufii taubattellee suuraan sun ima deema suuraan sun ima deema osoo taubattellee namni kun waytatti fuude achirraa gadi buufata kun kana laalaa kun kaanitti dabarsa osoo taubattellee qullamaa fi hidhii akkas jirtu sanii fi fuula akkas jiru sanii mul'atta haga yaani wanni sun takkaa badee dagatamee hafuun isaa danda'amutti akkuma san uffata keessatti rabbiin dubartii qaama isii sattaratuudha ka itti ajaje gabaabaa uffatuun akkuma san qal'aa qaama nama wasafu uffatuun ka satirii namaan goone akkuma san ka kaafirtootatti fakkaatu uffatuun kan shari'aan haraam gootee jirti bakka tanatti naahiyaa hadiisaatiin hadiisa lamaa sadii wanni beekuu nurra jiru dura dubartiin takka dhiiratti fakkaatu dhiirtillee dubartitti fakkaatu shari'aanni dhoggite حديث عبد الله بن عباس كيستك بخاريين باسي رسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يتنوه ممال جدا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال dhiirti dubartitti fakkaattullee haasawa keessatti itti fakkaattina. Takkaahu uffata keessatti tahina, waan biraa keessattuu tahina. Dhiirti dubartitti fakkaattulleen abaaramtu. Akkasuma dubartiin dhiiratti fakkaattee uffata akka dhiiraa uffattu, filata akka dhiiraatitti filattu, dubbii akka dhiiraatitti dubbattu, deemsa akka dhiiraatitti deemtulleen martinuu waan rabbiin kenneef qaba. Akkuma aadaa ofiititti, akka aadaa rabbi isii kennetti haasa'uu malee uf fakkeessuu fi dhiiratti fakkaatuun hin bakka'u. Kana keessatti abaaramaadha warri dhiiraa ka dubartitti fakkaatee fi ka dubartii ka dhiiratti fakkaatellee. Hadiisa muslim keessatti ammallee ka dhufee jiru sinfaani min ahlinnaar ka jedha rasuli sallallahu alayhi wasallam kaasiyaatun aariyaat, zaahira kana ka waa uffattu ka ofii qullaa deemtu jecha. Uffanni sun uffatatti kan lakkaa'amne jecha, qullaa deemuufis ofirraa qabaatu illeen kama tokko. Ka qaama isii dhoohisuu sattaruun dandeenye jecha shaffaafa ka jedhan kan. Akkuma san filatiinsa mataa keessatti illee maa'ilaatun mumiilaat, ufiillee shar irraa dabdee tanamallee kararraa dabsitu. Takkaammoo mataa isii yaani cinaa tokkotti dabsitee akka kaafiraan itti filattutti ka filattu jecha. Kunilleen dhoggaadha warra ibiddaati jechuun uhiman rasuli sallallahu alayhi wasallam. Akkuma san hadiisa biraa keessatti hadiisa Abdullah ibn Umar, hadiisa Abdullah ibn Mas'ud sahihayni dhamartinu, kana keessatti gara nama jahaa rabbiif rasulillee ni abaaran jechuutu nu himame. Sanirraa alwaasilatu walmustawsila, isii ogeettii mataa namaaf maxxansitu, mataa matatti suftee dubartii mataa hin qabneef mataa ta'e itti suftu sanii fi mustawsilaa jechuun akkas naa godhaa jechuu barbaaddu, isii akkas naa godhaa jechuu barbaadduu fi ogeettii waan san gootu illee abaaramtu jedha rasuli sallallahu alayhi wasallam. Akkuma san alwaashimatu walmustawshima, waashimaa ka jedhaniin kun naqqasaa jedhan kana, ka qaama uf barreessan kana. Wanni sun kanamarraa hin baane hedduu biyya keenyatti ummata kiristaanaatti godhata. Warri naannawa isaanii jirullee walumaan godhata ka islaamaallee. Kunillee rasuulli namni waan san godhuufi ogeettii waan san gootuufi warri naa godhaa jedhu sunilleen abaaramaa jechuudha nuu himani. Akkuma san wannaamisaat, naamisaat jechuun warra nyaara kana qal'isuudhaaf irraa buqqisan, nyaara kana qal'isuudhaaf irraa buqqisan ammaantana beekamaadha, ammaantana beekama. Hattaa dhiira mararraa buqqisanii qal'isanii bareechisan, kunilleen abaaramaa jedhan rasuli sallallahu alayhi wasallam. Akkuma san almutafallijaat, mutafallijaat jechuun warra kaarruu baafatu jechuu, ilkee tana ilkaan kana qoraniit morodaan jidduu kanaa baasanii yoo inni walitti cufaa tahee kaarruu baafatan akka inni addaan babahu godhan. Kuni martinuu abaaramaadha warra uumaa rabbii jijjiire jechuutti ilaalama jedhan. Almutafallijaati lilxusni almughayyiraati khalqallah, uumaa rabbii ta jijjiirtu jecha. Kuni marti akka shari'aatitti haraam. Kanumatti aansee ammas rasuulli hadiisa biraa keessatti yahudatti hin fakkaatinaa jedhanii, faman tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, namni ummata kaafiraa yahudaa tahina, nasaaraa tahina, kabiraatu tahina isaanitti fakkaate, amrii isaanitti hallanyaa'u keessatti ka isaanitti fakkaate isaanumarraahi jedhan. Hadiisa biraan keessatti illee ka jedhame latattabicunna sanana man qablakum, karaa warra isin duraa kana hordofuuf jiraattanii jedhan rasuli sallallahu alayhi wasallam. Ka isaan jalaan hafne waa hunda keessatti isaan jala deemuudhaaf teettanii jedhan. Hattaa law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumuu, osoo boolla wakkallee illee jarri ka seenan taate ka waliin seentan jecha, jalaan haftan jecha bakka isaan seenan maratti, osoo bakka dayyiqa, bakka dhiphoollee taate, bakka fokkattu illee walumaan dhaabattan jecha. Yahudaaf nasaaraa baan taa yaa ergamaa rabbii jennaan, faman hum jedhanii rasuli sallallahu alayhi wasallam, eenyu ree ka biraa jedhanii wayta. Kana ahaadiifni kuni marti jara kanatti fakkaatuufi waan akkanaa dalaguun hin tahu jechuudha kenna. Duuba uffata keessatti uffata akka dhiiraa uffatuun haraama, uffata keessatti uffata kaafiratti fakkeessu uffatuun haraama. Akkuma san filatiinsa akka kaafiratti fakkeessu filatuunis haraama. Mataa akkas godhuun, dubartiin mataa ofirraa gabaabsitee haga mataa dhiiraatitti deebisuulleen haraama. Maaliifi? Dhiiratti fakkaatuun dhoggaadha. Goofaratti deebiftee mataa haga mataa dhiiraatitti of deebisuun isiidha haraam. Arraan tana waan alama keessatti dalagamu kam argitan kana. akkuma san waan jibbamaa as keessatti dhufu keessaa jalbul muxribaat warra sirbu fiduudha warra paartii taphaa arraan tana maallaqa meeqa itti gadi naqaniit maallaqa saniin fidanii maallaqa saniin dhuftee sirbiti ka'uu fi sirban hanqatee sanillee munkara sanitti saantiimii baasanii fidan kunillee akka shari'aa islaamaatitti waan shari'aa faallessuirraa akkuma san rifeensa adda addaa ofirraa deemsisuudha rifeensa ofirraa deemsisuu kana keessatti shari'aan akka sadiitti ilaalti ulamaan illee kan irraa dubbatan rifeensa garii shari'aan ofirraa deemsisaa jechuutti ajajjee dhiira haa ta'u dubartii haa ta'u akka rifeensa bobaadhaa fa'a ofirraa buqqisaa jechuutti ajajjee shari'aan akkuma san rifeensa nafa saalaa irratti margu ofirraa haa du'atti ajajjee shari'aan akkanaa kan ofirraa deemsisutu barbaachisaadha tokko ammoo ka shari'aan hin tuqinaa jettee dhoggite jira akka areedaa fa'a hin tuqinaa jettee dhoggite dubartiillee mataa haaddatu shari'aan ni dhoggite dubartiin mataa haaddatuun yoo illaa rakkoo wahiitiif ta'e malee mataa haaddatuun dhoggaadha dubartiin hattaa gabaabsitee haga dhiiraatitti deebisuulleen dhoggaa akkuma reefu jenne maaliifi yoo gabaabsamee haga dhiiraatitti ka deebi'u taate dhiiratti fakkaatuudha dhiiratti fakkaatuun dhoggaa yoo ammoo akkaataa takkaafiraanni itti filattuu fi takka akka kaafiraanni gootu bifa isaa jijjiiru karaa kaafirri itti jijjiiru sanitti jijjiiru yoo ka ta'u taate kunilleen kaafiratti fakkaatuun dhoggaadha karaa kanaanillee duuba wayita shari'aan rifeensa tokko ofirraa deemsisaa jettee akka areedaa dhiiraanis ofirraan deemsisin jetteeni dubartiinillee akka mataa haadatuudha ofirraan deemsisin jetteeni akkuma san haajiba nyaara akkuma reefu naamisaa tadiifni jechuu fide san abaaramaadha warri nyaara kana qoree walqixxeessee qal'isee bareedumaaf godhu abaaramaa jedhan san nyaara deemsisuun kunniin haraama waa meeqa dubbannema kana keessatti areeda ka deemsisuun haraama dubartiin mataa haadatu takkaahuu gabaabsitee hagaa goofaree mataa dhiiraatitti deebisu akkuma san nyaara ofirraa buqqisuu jechuudha buqqisuu haadaan buqqisuu harkaan buqqisuu haaduu dubbiin tokkoma duuba kun adeefni namsiin washiriin ka'ama reefu jennu kun ka ilkee kaarruu itti baasuu fi kuni marti waan guyyaa cidhaa kana dalagamurraayyu kuni marti isiinlee fuudhaniit asirraa bakka sila koofeeraa jedhamu kana geessaniit bakka isii itti kurfeessan waan silaa hajaan ittiin jirre bakka laaluun hin baqqaane hunda hattaa dubartiillee yoo taate waan kana laaltee isii irraa rifeensa deemsisuu fi waan adda addaa itti dalagutu jira maaliifi dhiirsaaf bareechina jechuudhaan kuni bareedumti tokko ka rabbiin ittiin nama uumu tokko ka abbaan ofii godhatu kuni huduuda shari'aa keessatti tahuu qaba daangaa shari'aa keessaa yoo bahe hin tahu yoo daangaa shari'aa keessaa bahe hin tahu daangaa shari'aa keessaa bahuun duuba rifeensi qaama biraa irratti margu yoo miila irraa rifeensa qabaate dubartiin yoo harka irraa rifeensa qabaate yoo fuulatti rifeensi jiraate yoo areeda akka dhiiraatitti kabaabtu taate maal tahaa ka jedhu kana tokkoffaa shari'aan irraa calliftee ka duraa kun ka ofirraa deemsisaa jettee kun kan tuqinaa jettee kana shari'aan irraa calliftee ka shari'aan irraa calliftee kana ulamaan hukumii isaa wayita dubbatan yoo haajaadhaaf taate yoo isii ka fokkisu taate yoo dhiiratti anfarroo baaftee ka dhiira fakkaattu taate kan ofirraa deemsisuun hin baqqaa jedhan hatta bareedumaafillee yoo ka ofirraa deemsiftu taate miilli akka miila dhiiraa yoo rifeensa qabaate yoo ofirraa kana deemsifte himata haa jedhan kana shari'aan irraa calliftee haajaadhaaf ofirraa deemsisu yoo isiin dararin ka dararaan qabne yoo tahe dawaa fa'aan tahee dawaan sun ka rakkoo namatti hin geessine yoo tahe ofirraa deemsisuun himata haa jechuu ka shari'aan irraa calliftee akka kamiilaa akka dubartiin fuulatti waa bahuudha akka anfarroo baasuudha anfarroo ka dhiiraa keessatti illee haaduudha ka shari'aan itti ajajje ka isiin itti ajajje san keessa jira anfarroo haaduun areeda haadutu dhoggaadha malee akkuma san halluu mataa keessatti illee akkaataan itti mataa hallan har'aan tana duniyaa irratti wanni deemu waan laaluun isaallee arguun isaallee bareeduu dhiisaati namni san arge dheessu fa'atu bareeduma tahee mul'ata har'aan tana. Maali mawaaziin qaayidaa yoo jijjiiramee jedhe wanni fokkataan marti bareedama namatti fakkaatti wanni fokkatulleen bareedaa namatti fakkaatti garuu miizaana shar'iitiin wayi talaalan wanni kun wanni kaafiraa tarraa dhufe wanni kaafiraa tarraa dhufe isaanitti fakkaatuun waan isaan ittiin hallanyaa'an keessatti hin ta'u waan isaan ittiin hallanyaa'an keessatti hin ta'u kana keessatti illee akkuma san bid'aa guyyaa san dalagamurraa gurbaan fuudhee fi intalti heerumtu tun wayita galanii mana gurbaadhaa hulaa dura gayan achitti illee yaabbirraa wayita bu'an oliin seenan hulaa tana dura qubatanii bakka tanatti waan silaa akka nyaataallee itti fidanii kaan itti godhanii aqiidaa meeqaa tamas irratti jedhanii wayita useentu wahirraan tarkaanfachiisanii kun hundi bid'aadha waan shari'aan waan yoo aqiidatti kararra utaate waan aqiidaa nama tuquuyyu yoo akkana tahan walitti tolan yoo akkana tahan walitti horan yoo asitti waan kanarraan tarkaanfatte horti yoo waan sanirraan hin tarkaanfatiin hin hortu yoo mijuu kana asitti walitti dhugan akka gaarii waliin jiraataniin i'tiqaada yoo tahe kun aqiidaa teetu tuqama islaamummaa teetu tuqamaayyu yoo ammoo mujarraduma aadaa ka tahullee taate kun bid'aadhaa waan aqiidaa moggaa naannahu mara irraa fagaatu barbaachisa jecha. Akkuma san waan uffata zamana kana keessatti beekamee jirurraa uffanni nama dubartiin heerumtuun ka veeloo jedhamu kuni maal hukmiin isaa? Hukmiin isa uffatuudha tokkoffaa dakhiila kuni aadaa oromootillee miti aadaa oromoo keessa ni jiraa jedhan aadaa oromoo ta dur jirtu keessaa fi haqa irraatittu veeloon aadaa isaanii keessa jiraatu hin dhageenyellee haga maanguddoo gaafadhettillee. Veeloon kan uffatan kunree beekamaadha adiin qullaa kaasiin harmi qullaa jiru ka mormi qullaa jiru ka harki qullaa jiru akkatti uffatan kun aadaa oromootillee miti aadaan oromoo naannawa garii yoo mata hellee akka sumaalee san cinatti laddaayatan malee ka akkanaatii miti uffannilleen kanaa miti zaatti isaallee kuni awwalan kaafira irraa dhufe gariin ulamaa'a. Hatta aqiidattillee aqiidaa isaanii wahiitti itti rarra'a jechuuttillee rarraasuun hin jira akka dublaa fa'aatti waa rarra'an dublaan qubee gurbaan intalatti kaayatu ka intaltilleen gurbaa isii kadhatetti keettu kanaan dublaa jedhan qubee jecha qubee tana wal jaalalaa ramzii jaalalaati jechuudha isiin mallattoo jaalalaati jedhanii godhatan gaafa isatti aarte ofirraa baafti isiinleen innilleen gaafa aare ofirraa baasa yoo abbaan ofirraa baase kaan jibbe jechuudhatu kennamu maal akkana jechuun shar'ii kamtu qubeen ramzii jaalalaa fi jibbaa taatee sanii wal jibbanii isii wal jaalatan isitu jaarsa jaalachiisa isitu jaartii jaalachiisa qubeetu jaalachiisa. Waan akkanaa kana keessatti wanni garii osuma hin beeyine waan hambi dalayduun osuma hin beeyine hambi kennalleen jara kana jara deemutu jira waan kana keessatti namni marti rabbii ofii sodaatu barbaachisa. Uffanni akkanaa ka akka beeloo kun ifaa haraama tahurree shakkii hin qabu kuni qullaadha intalti takka qullaa akkasitti deemtee akkasitti suuraa kaatee jechuun hukmi makaanii waliin haasawame jechuudhaaf achitti itti akeekuu dhabe. Walakin waan inni beekamaa tahee biyya hunda keessatti wanni kun dalagamu yaanii waan kana irraa fagaatu barbaachisa jecha namni shar'ii rabbi hordofu akkuma aadaa teennaatitti intalti heerumtu ta kabajaati ta isiinleen kabajaa qabdu ta ija laaftu ta waa saalfattu ta ija raachaa nyaattee miti akka amma ta ammaa tanatti ija babaasaa deemtu tanaa miti suutumatti akkasitti manatti hin galatan. Yoo dhungatiinsallee taate garuma manaatitti hima dhaqqaban nama jalaan dabru kanaaf jecha shar'ii khaalafuun shari'aa rabbii faallaa isii dalaganii rabbiinillee silaa guyyaan guyyaa shukriiti guyyaa alhamdulillaahi rabbil aalamiin rabbii ni'imaa isaa kana naa laaffiseet warra akkanaa kana argadheet ree awwala laalladhu jette hukmii akkatti laallataniifi akkitti wanna jedhan mara dubbannee irra dabarree jirra hukmii ahkaamani kaa keessatti waan kana taheef laallatee tadiin laallatee isiinleen tadiin laallatee wanni jedhuuf akka wanni fofokkataan kun marti keessatti hin argamneef akka wanni fofokkataan kun hundi keessatti hin argamneef kana hunda diiyyoo isiinleen qabaate yoo innillee diin qabaate وان فكتا خنا را اول قدتا نسان اول قدتا ورا كسي ربنا هاتاسس غردو ماتتي قط اوان نجدامو تكاهو دويسي سوان نجدامو سبيل دين ايتتي نماكن نون حكم شرع ايتتي مالي سبيل دين ايتتي ويتسني اكما نما نجاتي نماكن نوتي غربا فورين غرغار رجدني كنن abba kudan kenne abba dibba kenne abba dibba shan kenne abba kuma kenne abba sani ol kenne abba hola fide abba hori fide kuni akuma aada nanna wati waldaba walaki wan san akadei ni titi lakka huno mali yo gafa kalamata fudu hinde bisinif namati nama himatun e sarra dufe yo rabbif kennite wan rabbif kennite wan jala demtu finjiru yo likata te inni nalike sisinin jenne isa tuli qasir rabar baade ufin kennite ka yegasani deyni isa gote yo inni singalchin rabbitti di fadde fi yo kan namati matu kuni malin kunillen wa munkarata gara tokko osom bekin ada ta heje jama senurra yo kennite obole sake yo gargarte rabbu ma vje chagargari gafa ati futu yo namam fodin ta teo takka samboda lamata lefu tu sadaffa lefu tu rabbi silafise yo inni wasi kennu dabe wonni tartu finjuru wonni sahimatu finjuru مالي في ربي بكنتي أجري ربي الرابر بعد التيجا أكما سن واني جبما وان كان كيسا قالو خراتو كون أصمان بيني وإي إدري جدون إدري تينا كيسا نجيرو تكاهو أفوشا تينا كيسا نجيرو جدشو دانشيدا والبيرا دابتو ربو لين نجير خراتا نانشيدا والبيرا دابتو ربو لين نجير غرو أكا شريعة سلاماتي وايد دري كان مرة على ملسة دي اللي قافي في ديبي كيسة ترى سوى ميجرة كان في جيتشا وبوليسة حق سرى قابو توكو حق إسايو بالليسي تنبقو وان كان لالاتو سبار باتشيس يو حيت إسا سببا كان انكباد دو تاتي ربي برتي نقافة تامتا حيت مسلمة مسلمة رتي بيكم تولا يو حق مسلمة سن سببا إدري تنكيسة نجيرو جيتشو تنكقود داتو تاتي سنين كميتو تاتي ربين الرازق فطور افتا اجتا غما بينا تكنا فكاتا منكران كيس جرو تقول ما متي لكاني نجسني تقوم نانو بيكنا قفتي اك شريعه ته شريعه بلا ترى اك ركني ته وبليا ولل تشيسه ولا ولل تشيسه ور ولل انجر ولل تشيسه كجد همو متا في فدا همو متا في فدا ور غارين اك ركني ته تلاله نم هم موت اندك فودو الى حد مشرك جدون تك اولا نم نكوني حكم شرعي بيكو برباچسا نم ني ستي واهم كون اللين نم ني نم عام متي واهم كون اللين حكم شرعي ولين اتهمو برباچسا وان تو كيو اتهم يوم مثلا هاف نانو ني توكو فدتو چالجچو فيلاتي نانو ني توكو هم موت چالجچو يو فيلاتي كون حكم شريعتي تلاچو بلادا حكم كما اول ها سنه سنه ديبيا كي دور ان ثلاثه تلي غداتون ور غربات تلي غداتون بكبرات تلي غداتون اك حكم تتني بقا جدان ولكن كي دور غربات تي غداتو اولا دجان علماء يتراد بتن ور غربات تي غدوتو جدا اولا دجان ويتا كن جدا مال حديثني رسول لي انن جدا غدجان اولي مولو بشات كجانين كون انو غربا فود كانا وجيتشا ور غربات تي غدوتو اولا دا چيني غر اساتتي حكمين جدا غربا فود لا لجان كنافو همو موتان اللي دايته فوتو سيل فيدان لچو اك شريعات تي مباح اك شريعات تي مباح كناف جيتشا ور ادان چتني وبليسان ادان چتني اولاران ادان چتني جتن ربي كيسن سودادا كوني وان ادان نما كوتوميتي يو دوغا كربي فدوك بدانتاتي نما عقيده صحيح ان قمن ما دان چتنا كربي ندان چتا جدين نما صلاة قمن ما دان چتنا هغا احكام فرعيه سنوان حتى سنة جچ الله لفان قمن سنة جچ ما لفان قبل ما نو يترها سوان في الدا في كان كانت الرجال جچ علماء ها سي كانت الرجال جدين جرو واجب ركن تونافو وان كانت هي وان كانت تلالا قد قبا تلالا بارك الله فيكم في الدال إمتها يوك في الداس التجالة مباح كن يوم بقعوا أكما سن هم موت عندك نيو فورا نيل إمتها مخالفان يا مدبنكم مراكز تو kafidda keessatti illee munkarri yoo argame munkarri sun hima didama kahamummata keessatti illee munkarri yoo argame munkarri sun hima didama jechuudha waan arraaf qabnu akkana fakkaatti akka darsii dhufu walitti deemna gaara rabbii keessa jiraadha isiniin jedha wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير شيخ كريم شيخ زاري درسي سنة رأيك فنان ما تفيد